Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bugün trenler ve lokomotifler için yazılmış müzikleri konuşacağız. Bu tabii bu serinin birincisi olacak. Daha sonraki programlarda tren ve lokomotifler için yazılmış olan müziklerin yanı sıra yapılmış filmleri, tabii ki olmazsa olmaz sosyal politikasını, bilimini de konuşacağız. Zira hakikaten özellikle endüstri devrimiyle beraber 19. yüzyılın belki ikinci yarısında trenlerin, lokomotiflerin önemi oldukça fazlaydı. Tarihi hakikaten ilginç ama dediğim gibi bugün daha çok tren ve lokomotifler için yazılmış ya da bu kapsamda müzik yapılmış parçalara birazcık yer vereceğim. Önce isterseniz hemen Vergnügungszug adlı zevk treni anlamına gelen Opus 261 bir polka dinleyeceğiz. Johann Strauss'un 1864'te yazdığı. O tarihte aslında Avusturya, Güney Avusturya demir yolları açılmıştı. Zütbahn olarak bilinen Viyana'dan daha çok Avusturya'nın güneyindeki köylere giden, kırsal alanlara giden bu trenin işte o rahatlatıcı yerlere gitmenin verdiği psikolojiyi birazcık Johann Strauss bu polkayla anlatır. Aynı kapsamda aslında Danimarkalı ünlü besteci Hans Christian Lumbye'de yazmıştı trenlerle ilgili bir müzik. Kopenhag demir yolları Buharlı Galopu diye onun da bir bestesi var. Belki onu da bugün çalarız. Tabii benim de çok çaldığım önemli gitarist, bestecisi Villa-Lobos'un da önemli bir bestesi var. Trenlerle ilgili. Ona da bugün yer vereceğiz. Coltrane'in Blue Train'ine de. İsterseniz Johann Strauss'un 1864 yılında yazdığı Zütbahn'ı övme amacıyla Opus 281 polkasını dinleyelim. Vergnügungszug, zevk treni. Thank you. Johann Strauss'un Vergnügungszug'unu dinledik. Opus 281, zevk treni anlamına gelen bir polkaydı. Bugün trenler, lokomotifler, demir yolları için yazılmış bazı müzikleri konuşacağız demiştim başında. Gerçekten de Orta Avrupa'da, özellikle şimdi benim yaşadığım Belçika ve bölgelerinde, kuzeyde biraz Hollanda'da mesela, biraz daha yan tarafta İngiltere'de, Almanya ve Danimarka'da 1840'lardan itibaren son derece önemli bir buluş olarak karşımıza çıkıyor tren. Nasıl ki şimdi internet insanlığın başını döndürüyorsa, 1840'larda da lokomotifin aynı etkiyi yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü bir yerden bir yere at arabası marifetiyle giderken, şimdi o zamanlar çok daha hızlanabilen, bir o kadar da tabii o dev bir canavarı anımsatan demir yığınının korkutuculuğunun yanında insanları bir yerden bir yere ulaştırdığı, sevdiklerine ya da sevdiği yerlere ulaştırdığı için de son derece pozitif etki bıraktıran bu canavar görünümlü demir yığını aslında edebiyattan resme, müzikten filme kadar insan kültürünün, kültür tarihinin 1840'lardan sonra en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tabii o dönemin önemli bestecileri 1850'lerden sonra bu konuda bu heyecan verici buluşu ya da gelişimi besteleriyle de kutsadılar. İşte biz biraz önce Johann Strauss'un Vergnügungszug'unu dinledik. Zevk trenini 1864 yılında bestelenmişti ama onun gibi çok fazla beste var. Yine bir Avusturyalı besteci olan Josef Lana'nın da mesela yazdığı Ankunftsvalsa, yani varış valsi, trenin bir yere varmasıyla trenin bir yere varmasını anlatan. Bu bahsettiğim valsin, yani varış valsinin 1829'da bestelendiğini, yani sadece trenlerin olabileceği konusu ortadayken yazılmış bir beste. O yüzden ilginç. 1835'te de var Dampfwalsa, buhar valsi. Sonra araştırılıp bakıldı ki meğersem bu valsi aslında August Corti adında Viyana'da bir kahvehane, açık hava bahçeli bir kahvehane işleten adama ve de buradaki buhar da lokomotifin buharı değil meğersem kahveyi yaparken çıkan buhara aitmiş. 30-40 program evvel kahve programı yapmıştım. Yanılmıyorsam bahsetmiştim bundan. Ama her ne olursa olsun Strauss'un biraz önce dinlediğimiz Zevk Treni valsinden önce yazılmış ve treni anımsatan, bazılarının hatta treni kastettiğini iddia eden valsler bunlar. Programları yaparken takip edenler bilecektir. Hayatın her noktasına ilginç bakabileceğimizi amaçlıyorum. Tuzdan kahveye, spor ayakkabısından mezarlığa, ölümün müziğinden politikaya, egodan korkmaktan korkmaya kadar çok hemen hemen aklınıza ne gelirse bunlarla ilgili bunun olabilecek müziğini, filmini, bilimini ve sosyal politikasını tartışmaya çalışıyorum. Bugün, geçen günde bu hafta ne yapayım derken açıkçası itiraf edeyim hiçbir şey bulamadım. Zaten genelde bir anda ya aklıma geliveriyor ya da birisi bir tavsiyede bulunuyor. O yüzden de bana mutlaka aklınıza bir konu gelirse ne olursa olsun yazmanızı rica ederim Muzaffer Corlu Gmail adresine ya da Muzaffer Corlu Twitter accountundan. Bir arabayla giderken yanımdan tren geçti ve dedim ki neden tren ve lokomotif olmasın? Sonra karıştırdım ve bilmediğim bir şey öğrendim. Benim şimdi yaşadığım ülke Belçika'nın aslında tren seferlerinin yapıldığı ilk Kara Avrupası ülkesi. Benim de o sürdüğüm yollardan meğer zaten bu dünyadaki ilk tren taşımacılığı yapılmış. Bunu öğrenince dedim bunun üzerinden gideyim ama hatırlatayım, Brüksel Mechelen arasında bir tren bu. 1835'te açılmış. Daha sonra da Bavyera'da Nürnberg, Fürth, ki o da benim doğduğum yer. Dolayısıyla dedim ki bu beni birazcık heyecanlandı, romantize oldum, hemen bu konuda yapayım. Ama bu haftaki program itibariyle trenlere ve lokomotiflere adanmış müzikleri konuşuyorum. Daha önümüzdeki programlarda daha çok tarihini, bilimini ve sosyal politikasını da işleyeceğim. Çünkü hakikaten Agatha Christie romanlarından Sherlock Holmes'e kadar birçok Victoria döneminin ve hemen sonrasının romanlarında da tren olmazsa olmaz bir unsurdur. Ama günümüze kadar da çok ilginç serüvenleri var. Bir tren hikayesiyle daha devam edelim. Bu sefer Hector Berlioz'un yazdığı bir tenor solo için yazdığı bir parçayı dinleyelim. 1846'da yazmış ve bu Lille Garı için yazılmış bir şarkı. Le Chant de Chemin de Fer, tren şarkısı. Sonra programımıza tren ve lokomotiflere adanan müziklerle devam edelim. Come on. C'est le grand jour, le jour de fête, jour du triomphe de l'artiste. La couronne est prête pour vous, ouvriers, la couronne est prête, la couronne est prête pour vous. Bugünkü tren ve lokomotifler için yazılmış müzikleri anlatırken olmazsa olmazdı. Bir diğeri benim trenle yolculuk yaparken hep aklıma gelir. O kadar enteresan aritmik ya da randomize ritimler duyarız ki tren tekerleklerinin, o demir tekerleklerin raylar üzerinde giderken, özellikle ray değiştirirken ve vagonların birbirine salınımla etki ettiği zaman ortaya o kadar enteresan ritimler çıkar ki tren yolculuğunu çok severim. Hatta benim en sevdiğim yolculuktur. Fakat bir yandan çıkan o güzel, enteresan, aritmik diyorum ama aslında çok büyük resimde mükemmel bir ritim oluşturuyor. Fakat işin enteresan tarafı tabii o paternleri anlamaya çalışmaktan yolculuğun tadını bazen çıkaramadığım oluyor. Meğer yine bu programı hazırlarken, zaten bu bisiklet zinciri programının en sevdiğim tarafı, gerçekten bir program adı belirledikten sonra o konuyla ilgili çalışırken inanılmaz güzel şeyler öğrenmem. Mesela bir gitarist olarak üniversitede İstanbul'da 20 yıla yakın klasik gitar hocalığı yapmış birisi olarak ben klasik gitarın en ünlü bestecilerinden bir tanesi olan Brezilyalı Heitor Villa-Lobos'un Little Train of the Caipira adlı bestesinin olduğunu dahi bilmiyordum. Bu cehaletimi böylece bu programla birazcık sildikten sonra gördüm ki meğer Villa-Lobos da çok güzel peyzajını yapmış. Şimdi dinleyeceğimiz eser onun Caipira'nın Küçük Treni adlı bir eseri, orkestral eseri. Fakat arada piyano ve nefeslilerle hem çıkan o tren kornusunun hem de raylardan gelen o çok garip ritmik yapıların bir parça güzel olduğunu düşünüyorum peyzajının. İlk defa dinledim. Tek dinlemede bunu söylüyorum. O yüzden de sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz onu dinleyelim. Villa-Lobos'un Little Train of the Caipira adlı parçası. Kayıpira adlı parçasını dinledik. Dediğim gibi burada o trenin giderken çıkardığı ritmik yapıları ve sesleri güzel şekilde peyzajlamış. Bir diğer eser yine trenlerle ilgili. O da Charles Valentin Alca'nın 1844'te yazdığı ve Demir Yolları'nın güzel bir müzikal sunumu, reprezentasyonu olarak söyleyebileceğimiz bir eseri. Perpetuum Mobile ve oldukça hızlı bir tempoda re minör bir parça. Türkçe'de de biz chemin de fer deriz. Gerçekten de Fransızca demir yolları anlamına gelen Le chemin de fer. Alca'nın yazdığı bir beste. Biz bunu piyanodan birkaç tane örnek dinledikten sonra tercihimi Etsuko Hirose'den yana kullandım. Onun Opus 27 Alca'nın Le chemin de fer'ini iyi yorumladığını düşünüyorum. O parçayı dinleyelim. Tren ve lokomotifler için yazılmış önemli bir kompozisyon daha. Thank you. Jazz Orient'in Alkan'ın Le Chemin de Fer adlı parçasını dinledik. Etsuko Hirose seslendirdi piyanoda. Bugün trenler ve lokomotiflerle ilgili yapılmış müzikleri konuşuyoruz. Bu bağlamda önemli bir caz müzisyeni John Coltrane'in Blue Train'ini çalmadan olmazdı. John Coltrane 1958 yılında yayınlamış bu plak albümü sürekli klasik dönemde kalmamak adına ama caz müziğinin önemli ustalarından John Coltrane'in bu bestesini dinlemeden geçemezdik. Thank you.

John Coltrane'den Blue Train'i dinledik. Bugünkü tren ve lokomotif üzerine yazılmış müziklerden oluşan bir programdı. Kalan az bir vakitte aslında sözlerini Waits'in yazdığını hatırlatarak Rod Stewart'ın Downtown Train'i dinleyelim. Waits, yani sözlerin yazarı, aslında herkesin bir yolu var. Herkes kendi gittiği yoldan ilerler. Böyle bir analojiyle Downtown Train'i yazmış. İsterseniz son olarak Rod Stewart'tan bu parçayı dinleyelim. Outside, another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. I know your window and I know it's late. I know your stairs and your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of a four-way. You watch them as they fall. Oh, baby, they're having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? Son olarak Rod Stewart'tan Downtown Train'i dinledik ve bugünkü programı bitirdik. Bugün sadece trenler ve lokomotifler üzerine bestelenmiş müzikleri konuştuk. Hem Alka'nın hem Strauss'un, Berlioz'un ve John Coltrane'in örneklerinden verdik ama trenler ve lokomotifler devam edecek. Önümüzdeki hafta olmasa da daha sonraki programlarda. Çünkü ilgili filmleri ve modern günümüzde yazılan hatta rock, popüler hard rock bestelerinin de olduğu bir konudan bahsediyoruz, trenlerden. Tabii ki bilimi son derece önemli, tarihiyle beraber bir o kadar da sosyal politikasına da gireceğiz. Ama bugün sadece trenler ve lokomotifler için özellikle 19. yüzyılda neler bestelenmiş, ona ek olarak da Coltrane'i de ekledik. The Guardian'da geçenlerde bir yazı çıkmıştı. Trenlerin ilham verdiği en iyi 10 parça diye. Bu şekilde yazarsanız internette göreceksiniz ki Bruckner, Dvorak, ne kadar sevdiğini, Wagner'in ne kadar nefret ettiğini, tüm ünlü bestecilerin trenlerle enteresan ilişkilerinin olduğunu yazmışlar. İşte Strauss'un bugünkü programda dinlediğimiz valsleri tren için yazılmış valslerdi. Bir o kadar da Alka'nın ve Berlioz'un müzikleri de. Ama önümüzdeki programlarda tren ve lokomotiflerin bilimini, filmini ve sosyal politikasını incelemeye devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter accountundan da programla ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.